สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะนี่คือรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกชาในตอนซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งเป็นประจำทุกคืนวันศุกร์เราก็จะมาพบกันเป็นการไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกก็คือ piothama.com นะคะอย่างเช่นการพบกันในค่ำคืนวันนี้ก็เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่13กันยายนปีพุทธศักราช2562วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน10ปีกุลและในประเพณีของพี่น้องชาวจีนเราก็จะบอกว่าวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์พระจันทร์ก็จะสวยมากๆเลยหลายท่านที่ยังยึดถือประเพณีเดิมๆอยู่ก็คงจะได้มีพิธีไหว้พระจันทร์กันวันนี้เราขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านมาร่วมกันไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยนะคะเพราะว่าเทปของค่ำคืนวันนี้จะนำไปออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลาตีห้าถึงหกโมงเหมือนเช่นเคยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะเราพบกันอีกแล้วอีกศุกร์หนึ่ง ใช่เป็นการไลฟ์ที่ทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มเรามาพบกันมีนัดที่ทาง Facebook Fanpage แล้วก็ทางเว็บไซต์ที่เว็บไซต์ตัวนี้คือ donhaisok.fm แล้วก็ยังแฟนเพจเพียวธรรมะซึ่งเดี๋ยวแฟนเพจนี่ก็จะค่อยปรับปรุงไปให้มันสอดคล้องกับทางเว็บไซต ์อืมเจ้าค่ะ ทีนี้ที่การไลฟ์นี้ก็คือเป็นเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงอยู่แล้วเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเรานัดกันเพื่อที่จะให้มาทำความรู้ความเข้าใจ เจ้าค่ะ หลวงพ่อเนี่ยให้อาตมาพระมหาไพบูลย์เนี่ยอ่านพระไตรปิฎกศึกษาข้อมูลในตรงจุดนี้ทีนี้เวลาอ่านไปเนี่ยก็ต้องอ่านไล่ไปตั้งแต่หน้าหนึ่งจนถึงหน้าสุดท้ายแหละจบไปทีละเล่มละเล่มทีนี้เนื้อหาบางอย่างเพื่อที่จะให้แบบมีการมาแบ่งปันกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยก็จึงจัดทำเป็นซีรีส์นี้ทดลองขึ้นมาตั้งแต่ปีนี้ ต้นปี ใช่ เจ ้ าค่ะ ต้นปีมานี่จนนี้เป็นเอพิโซดที่36แล้วตอนที่36ที่เราพูดถึงเนื้อหาในพระไตรปิฎกให้ไปทีละข้อจนจบไปทีละเล่มผ่านไปผ่านไปเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความรู้ที่เป็นไปตามลำดับเรื่องราวต่างๆร้อยเรียงกันไปเป็นยังไงความรู้ของเราเนี่ยก็จะมีความกว้างขวางทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไม่ลืมการปฏิบัติเด็ดขาดเพราะว่าพอมีการศึกษาที่เป็นข้อมูลเป็นปริยัติเอาข้อมูลนั้นไปทำไปใช้งานด้วยเป็นปฏิบัติเพื่อที่ให้มันเกิดผลเป็นปฏิเวทอันนี้เราทิ้งไม่ได้เลยเพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นหนึ่งซีรีส์เท่านั้นเองในทั้งหมด7วันของรายการธรรมรับอรุณของเราที่ว่ามีวันอื่นๆที่เราก็เอาเนื้อหาตรงจุดเนี้ยเอาต้นแม่บทเดิมมันเป็นยังไงบางทีอย่างเรื่องของภิกษุณีธรรมทินนาเนี่ยเอามันเป็นแม่บทมาอยู่ในพระสูตรเราก็จัดให้ฟังกันไปในช่วงกลางพระสูตรประวัติของตัวท่านเองมีแค่ข้อเดียวเองในพระไตรปิฎกเป็นผู้ที่เลิศในความเป็นธรรมกถึกเราก็มาคุยกันในวันศุกร์ขอไปคุยกันในวันศุกร์สองทุ่มช่วงไลฟ์ใช่ไหมซึ่งหมออากาศทางสพท.ในวันเสาร์ตอนเช้า เจ้าค่ะ ทีนี้ก็มีเนื้อหานิทานที่เกี่ยวกับท่านที่แต่งขึ้นมาเพื่อที่จะมาประกอบเป็นเรื่องราวอันนี้มาในนิทานคัมภีร์อรรถกถาเราก็มาให้ฟังกันในวันศุกร์ช่วงของนิทานบรรณนา ชาววันศุกร์ ใช่ส่วนนิทานบรรณนาเงี้ยเพื่อให้แบบว่ามันกระจายกันไปแบบว่าครอบคลุมถ้าท่านผู้ชมท่านฟังเนี่ยคุณจะให้มันฟังทุกตอนเลยไม่ใช่คือบางคนก็จะสนใจเฉพาะเนื้อหาในพระไตรปิฎกฟังตอนนี้ก็ดีด้วยในการเดินทางการบางทีมันมีการเกี่ยวข้องกันกับพระสูตรอื่นๆคุณก็ไปฟังตอนอื่นด้วยในการเดินทางการเราก็ไม่ทิ้งการปฏิบัติคุณก็ฟังบางคันด้วยอย่างนี้หัวข้อธรรมะบางอย่างมันต้องอธิบายเจาะลึกเอาไปฟังมันพูดด้วยอย่างนี ้ ก็จะทำให้แบบว่ามันขยับขยายความรู้เรากว้างขวางได้ อืมใช่ค่ะแต่ถ้าเผื่อว่าอยากจะฟังธรรมะจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์บ้านเมื อง ในสังคมอะไรต่างๆก็ต้องฟังวันจันทร์ถูก ไหมคะวันจันทร์ด้วยใช่เป็นช่วงของสมการชีวิตที่นำเนื้อหาเรื่องราวประเด็นในชีวิตประจำวันมาพูดคุยกัน อืมเจ้าค่ะ ก็จะได้พบกับโฆษกคนเก่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาร่วมจัดรายการกับรายการด้วย สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราทดลองว่าให้คุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการทันสถานการณ์ เจ้าค่ะหลายรายการมากเจ้าค่ะ หลายรายการมากใช่แล้วก็เพื่อที่จะนําเหตุการณ์ปัจจุบันเดือนละครั้งในวันจันทร์แรกของทุกเดือนเพื่อที่จะมาอัปเดตละว่าในสถานการณ์ข่าวคราวบ้านเมืองปัจจุบันมีอะไรบ้างเราควรจะมีธรรมะสอดแทรกเข้าใจในประเด็นปัญหาเรื่องนั้นอย่างใดอย่างไรแจกแจงทําความเข้าใจยังไงก็มาพูดคุยกันที่บ้าน ก็ฟังกันได้ในวันจันทร์นะเจ้าค่ะ แล้วก็อีกเรื่องนึงอยากจะฝากท่านผู้ชมได้ฟังไว้ด้วยว่าก็อยากจะให้กดไลค์กดแชร์กันโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่ไลฟ์เนี่ยหรือที่มันเป็นคลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงก็ตามที่แชร์ทางหน้า Facebook หรือในทางเว็บไซต์สามารถกดไลค์กดแชร์ในทาง Facebook ได้ไลน์ได้แชร์ผ่านทางไทม์ไลน์ได้อันนี้นะแล้วก็ถ้ามีคำถามข้อสงสัยก็ระบุใส่มาในคอมเมนต์ได้หรือช่องทางต่างๆที่เรามี ใช่ค่ะแล้วถ้าหากว่าใครฟังไม่ทันหรือดูไลฟ์ไม่ทันก็ตามฟังรายการตอนเช้าไม่ทันนี้ก็สามารถที่จะตามไปดูไปฟังกันได้ทางช่องทางที่พระอาจารย์กับทางลูกศิษย์ลูกหาเปิดขึ้นใหม่ก็คือเรื่องของ ดอนไฮโซดอนเดฟเอ็ม ใช่ไหมจ๊ะ ใช่ใช่เป็นเว็บไซต์ที ่อธิบายสักนิดนึงจ๊ะค่ะ รวบรวมการฟังธรรมคือดอนไฮโซเนี่ยก็เป็นชื่อของวัดป่าดอนไฮโซนี่แหละแล้วก็ถ้าส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟังธรรมส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการวิทยุก็อยู่ในดอนไฮโซดอนเดฟเอ็มทั้งการเทศต่างๆช่องทางวิธีการที่เราจะไปฟังทางพอดแคสต์ก็ได้ฟังผ่านทางสตรีมผ่านทางหน้าเว็บไซต์เลยเองก็ได้อันนี้ก็เป็นช่องทางที่ให้เราฟังได้จะสะดวกโดยว่ายิ่งคนที่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยแล้วมันจะมีแอปพลิเคชันพวกที่เป็นพอดแคสต์เราพอถึงเวลาปุ๊บมันก็จะดูดมาให้เราเลยเราก็ฟังได้ทันทีแล้วมันก็จะเชื่อมต่อกับ ดูดอัตโนมัติมาให้เราใช่ไหมเจ้าคะ เชื่อมต่อกับอะไรต่างๆที่เราจะฟังได้มันก็จะสะดวก เจ้าค่ะตอนนี้วันนี้เราอยู่ในช่วงของไลฟ์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็คงจะต้องมาขุดเพชรกันต่อไปนะเจ้าคะและสัปดาห์นี้ก็คงจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสองศุกร์ที่ผ่านมาพระอาจารย์ก็เมตตาที่จะเล่ามาถึงพระภิกษุณีแล้วล่ะได้ประมาณ3รูปด้วยกันที่ท่านเป็นเลิศในด้านต่างๆที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยกย่องว่าเป็นเลิศมีทั้งหมด13องค์หรือ13รูปด้วยกันเราพูดไปถึงท่านแล้วประมาณ6องค์นะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ รู้สึกจะ4องค์ 4องค์ 4องค์4องค์ใช่วันนี้ก็จะพูดถึงรูปที่5 เจ้าค่ะ ก็คืออยู่ในข้อ239ตำราคัมภีร์ที่เราใช้อยู่ตอนนี้คือตำราของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเล่มที่20เล่มที่20เป็นตำราที่เราเรียกว่าอังคุตรนิกายอังคุตรนิกายอยู่ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นเอกเป็นเลิศในหมู่สาวกฝ่ายภิกษุณีตอนนี้หรือว่าฝ่ายภิกษุณีบุคคลที่เป็นเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในความเป็นผู้เป็นธรรมกถึกท่านนั้นคือภิกษุณีที่ชื่อว่าธรรมทินนาโอกาสที่จะไปถึงรูปต่อไปนะคุณใจคราวสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรู้สึกจะพูดผิดไปนิดนึงพูดร้ายไปแล้วก็ไม่รู้จะไปแก้ยังไงก็คือพูดถึงภิกษุณีที่ท่านชื่อว่าอุบลวรรณาที่มีความเลิศในความเป็นผู้ที่ทรงวินัยขอไปคือภิกษุณีปัตตาจาราขอไป ปัตตาจารา ปัตตาจาราถ้าอุบลวรรณานี่คือท่านมีฤทธิ์ใช่ไหมปัตตาจารานี่คือทรงวินัยแล้วที่อาตมาบอกว่าเทียบเคียงในฝ่ายภิกษุคือท่านพระอนุรุทธะเนี่ยอันนี้ผิดท่านพระอนุรุทธะเนี่ยมีตาทิพย์ท่านไม่ได้เป็นผู้เลิศในความเป็นผู้ทรงวินัยถ้าทรงวินัยต้องเป็นท่านพระอุบาลีท่านพระอุบาลีอันนี้ขอแก้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดผิดไปก ็ คือท่านพระสารีบุตรก็ถ้าจะเทียบเคียงฝ่ายภิกษุณีก็คือภิกษุณีที่ชื่อว่าเขมาท่านพระมหาโมคคัลลานะถ้าเทียบเคียงฝ่ายภิกษุณีก็คือท่านภิกษุณีอุบลมนาถ้าเกี่ยวข้องกับวินัยแต่พระอุบาลีถ้าจะเทียบเคียงก็คือเทียบเคียงกับภิกษุณีปัตตาจารา จ้าค่ะ okay. ก็คือพระภิกษุณีเขมาท่านจะเลิศกว่าภิกษุณีอื ่ นๆเป็นผู้มีปัญญามาก ใช่ ดังนั้นก็จะไปตรงกับทางเลิศในทางของพระภิกษุเราก็คือทางของ พระสารีบุตร สารีบุตรนะเจ้าค่ะส่วนอุปตะ อุปจารานี่ก็จะเลิศในทางเป็นผู้มีฤทธิ์มาก วนวนา ผู้มีฤทธิ์มากเจ้าค่ะ วนวนา เจ้าค่ะก็จะเป็นเลิศในทางเรื่องของมีฤทธิ์มากของภิกษุจะเป็นใครนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์พระมหาโมกขลานะ พระมหาโมกขลานะของเราเจ้าค่ะ อันนี้คือเราอ่านเนี่ยคือไม่ใช่ว่าคืออ่านแล้วก็ผ่านไปอย่างงี้เข้าใจไห ม แต่คืออ่านปุ๊บเราต้องคิดเพราะเรื่องราวในพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันหมด ใช่ค่ะ เราคิดแล้วไอ้คิดแล้วคิดไปยังไงเราต้องเทียบเคียงเรื่องที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ในพระสูตรอื่นๆต่างๆเพราะนั้นเนี่ยยังข้อมูลปุ๊บคุณอ่านข้อเดียวตรงนี้2 3 9เนี่ยภิกษุณีธรรมทินนะเราข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนอีกถ้าเราฟังเรื่องราวในวันพระหัตถ์ครั้งพระสูตรก็จะได้ฟังพระสูตรที่ชื่อว่าจุลเวทรสูตรที่ปรารภเรื่องภิกษุณีรูปนี้หรือคุณฟังเรื่องเกี่ยวกับนิทานธรรมบทคุณก็จะได้ฟังเรื่องของภิกษุณีธรรมทินนาธีรีในนิทานธรรมบทก็จะได้ฟังด้วย เรียกว่าพระอาจารย์พยายามจัดให้สอดคล้องกันไปถ ้า ฟ ัง แล้วมันจะเชื่อมโยงเข้าใจมากขึ้นถูกไหมเจ้า ถูกต้องถูกต้องนี่แหละคือเป็นลักษณะที่ว่าเราจะศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็ให้เกิดความเข้าใจได้คือถ้าจุดเดียวปุ๊บจบมันก็ไม่เชื่อมต่อแล้วความจำบางทีเราก็ลืมง่ายแต่ถ้ามันมีการเชื่อมต่อไปเราก็จะจำได้ดีความรู้เรากว้างขวางปีเราจะมีเรื่องที่เข้าใจพิเศษเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นด้วยนี่แหละจึงเป็นลักษณะที่ว่าเราจะมาขุดหาสมบัติที่ว่ามันมีความเชื่อมโยงกันยังไงความรู้เราก็จะแบบดีมากขึ้นได้เนี่ยนะ เจ้าค่ะทีนี้ในค่ำคืนวันนี้เราจะไลฟ์กันเรื่องของพระภิกษุณีที่ชื่อว่า ธร รมทินาถูกไหมเจ้าคะ ซึ่ งท่านก็เป็นผู้ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในเรื่องของการเป็นธรรมกถึก ใช่งั้น ธรรมกถึกนี้พระอาจารย์แปลอีกครั้งหนึ่งว่าแปลว่าอะไร ผู้ที่เทศได้ดีเทศได้ดีถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คือเทศได้ดีเทศเก่งธรรมกถึกเนี่ยก็คือแบบฉลาดในธรรมะมีความรู้ความเข้าใจเป็นคลังของธรรมะสะสมธรรมะไว้มากธรรมกถึกเนี่ย เจ้าค่ะ อย่างถ้าในสมัยปัจจุบัน ต้องฉลาดจริงถูกไหมเจ้าคะต้องฉลาดรอบรู้ในธรรมะจริงๆ ถูกต้องถูกต้อง ถึงจะเทศได้ดีที่สุดจำได้หมด ใช่ใช่อย่างถ้าในสมัยปัจจุบันเราจะยกย่องบุคคลที่เป็นธรรมกถึกก็คือท่านหลวงพ่อปอพยุโตอย่างเงี้ย เจ้าค ่ ะ สมเด็จพระพุทธโกศาจารย์นี่คือท่านแบบเป็นธรรมกถึกแห่งยุคเลยก่อนหน้านั้นก็จะเป็นหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญานันทะอย่างเงี้ยเป็นธรรมกถึกที่บอกว่ามีความรู้ในคือเทียบเคียงนะเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจแต่นี้ความเป็นเลิศในความเป็นธรรมกถึกเนี่ยฝ่ายภิกษุนี่ต้องใครอันนี้ถามท่านผู้ฟังฝ่ายในท้ายรายการค่อยตอบก็ได้ฝ่ายภิกษุเนี่ยใครเป็นเลิศในฝ่ายธรรมกถึกใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้นะอันนี้คิดไปฟังไปแต่ว่าฝ่ายภิกษุณีตอนนี้เราเฉลยให้แล้วคือภิกษุณีที่ชื่อว่าธรรมทินา ค่ะ มาฟังเรื่องของท่านกัน อันนี้เป็นความเป็นมาอย่างไรบ้าง 239หรือว่าอดีตชาติก็คือต้องตั้งความปรารถนามาเหมือนเดิ ม แล้วก็ทำไมถึงตั้งความปรารถนาได้เพราะว่าจิตใจคล่องอยู่คำว่าสัตวะเนี่ยหมายถึงผู้คล่องอยู่สัตว์เนี่ยผู้ที่ยังคล่องอยู่สัตว์โลกสัตว์นรกพรหมสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะใช้คำนี้เลยคือมาจากคำว่าสัตวะคือแปลว่าผู้คล่องผู้คล่องโพธิสัตว์นั่นก็คือผู้ที่ยังคล่องในโพธิญาณโพธิสัตว์ชนิดที่เป็นสาวกเดี๋ยวก็เรียกว่าสาวกโพธิสัตว ์ กรณีของภิกษุณีธรรมทินนาชาติก่อนนั้นเกิดเป็นคนรับจ้างแล้วก็ได้เห็นอัครสาวกชื่อสุขาตะเถระเกิดความเลื่อมใสคล่องอยู่ในความสามารถของท่านคล่องอยู่ในลักษณะเป็นแบบนี้พอพระพุทธเจ้ายกย่องก็เลยแบบฉันอยากเป็นแบบนี้บ้างอย่างเงี้ยด้วยคุณธรรมคุณสมบัติความสามารถอะไรที่คุณจะต้องสะสมนั่นก็จึงเป็นเริ่มต้นการสะสมบารมีมาเริ่มต้นการสะสมบารมีซึ่งต้องใช้เวลานานสำหรับสาวกก็ประมาณ 100,000 กับก็จะมาตกอยู่สมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระโอเคน ะ อันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะแบบค่อนข้างคุ้นเคยละสับแสงอะไรต่างๆนั่นคือเราฟังไปเราก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยแต่สำหรับท่านที่เพิ่งมาฟังใหม่ๆก็ไม่ต้องเหวอแต่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องราวที่พอเราฟังไปฟังไปมันก็จะค่อยคุ้นเคยเองพระพุทธเจ้าก่อนสมณะโคดมของเราก็จะมีหลายรูปหนึ่งในรูปนั้นที่เราพูดคุยกันอยู่ตอนนี้คือพระพุทธเจ้าปทุมมุตระซึ่งท่านก็เป็นช่วงเวลา 100,000 กับก่อนทุกวันเนี้ยมา 100,000 กับ ก่อนของเราเนี่ยนะคะ แล้วก็เลยมีการตั้งความปรารถนามาตั้งแต่จุดนั้นหลังจากนั้นนอกจากได้ตั้งความปรารถนาในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระแล้วก็ได้มาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าปุตสะปุตสะแล้วก็ องค์ที่สองนะเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าองค์ที่สอง ใช่ได้ได้พบตรงจุดนี้นี่เป็นข้อมูลที่มาในเอกสารเรื่องของอนุคุตระนิกายนี่เองแล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาซ้ำอีกมาเจอพระพุทธเจ้าองค์ที่สามคือพระพุทธเจ้ากัสสปะ อ ันนี้ก็เป็นพี่น้องกับสามรูปแรกแล้วเป็นพี่น้องกับอีกสี่รูปแรกเป็นห้าพี่น้องเนี่ยมาด้วยกันก็คือท่านพระวันวันนาเขมาปตจราแล้วก็แม่นานาแม่นานาแล้วก็ธรรมทินาเนี่ยเป็นพี่น้องกันในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะก็นี่คือตั้งความปรารถนามาทีนี้พอมาถึงในชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายท่านก็เกิดอยู่ในเป็นตระกูลเศรษฐีในเมืองราชกฤห์แล้วก็ให้แต่งงานพ่อในค่ายแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยๆสมัยก่อนเป็นอย่างนั้น แบบตามภาษาประเพณีอินเดียโบราณนะจ๊ะ คุณลุงชวนเอาครอบครัวนี้จากครอบครัวนี้ร่ำรวยเหมือนกันเราก็คือตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วกูจะยังนึกออกปะแบบคุ้นเคยกันเธอก็ร่ำรวยฉันก็ร่ำรวยค้าขายกันเอาตั้งท้องเหรอแม่ถ้าเกิดเป็นลูกหญิงเนี่ยถ้าฉันคลอดเป็นลูกชายให้แต่งงานกันนะแม่เขาคุยอะไรเนี่ย เจ้าค ่ะทีนี้พอเกิดมาคลอดกันมาปุ๊บฝ่ายครอบครัวนั้นลูกชายชื่อวิสาขะฝ่ายครอบครัวนี้ผู้หญิงชื่อธรรมทินาก็เลยจับแต่งงานกันตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เล็กๆทีนี้พอมาอยู่วันหนึ่งก็เวลาก็ดำเนินไปใช่ไหมฝ่ายสามีเนี่ยคือนายวิสาขะในวิสาขะเนี่ยก็มีวันหนึ่งได้มีโอกาสไปฟังเทศของพระพุทธเจ้าฟังเทศที่วัดเวรุวันวัดเวรุวันเนี่ยก็คือป่าไผ่อันเป็นที่ที่สมัยก่อนเนี่ยมีพระราชาก่อนที่จะเป็นพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้เป็นที่แบบเคยไปพักผ่อนอยู่บริเวณป่าไผ่นี ้ แล้วก็ปรากฏว่านอนพักอยู่บริเวณป่าไผ่มีงูขึ้นมางูเนี่ยเหมือนกับจะมาทำร้ายพระราชาองค์นี้ก็เลยมีกระรอกกระแตออกมาจากป่าไผ่นี่แหละเป็นหลายตัวเลยแล้วก็ส่งเสียงแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กร้องเตือนพระราชาพระราชาก็สะดุ้งตกใจขึ้นเอ้าเห็นงูโอ้ก็เลยแบบรีบหนีป้องกันตัวได้ทันก็เลยตั้งแต่นั้นก็รู้สึกว่าโอ้เป็นนี่บุญคุณกับกระแตที่ป่าไผ่นี้มากก็จึงประกาศว่าให้บริเวณเนี้ยเป็นที่ที่ห้ามใครทำร้ายกระแตนะก็จึงเป็นคำพูดที่เราอาจจะเคยได้ยินนะว่าวัดเวรุวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตหรือเป็นที่ให้อภัยทานแก่กระแตกระแตคือกระรอกเนี่ยแหละนะแต่เป็นสีมันคนละสีคนละพันกันนิดนึงก็จึงเป็นคำแปลที่เขาตั้งมานี่คือก็เรียกว่าเป็นเวรุวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตอยู่ที่นั่น อภัยทาน ใช่ใช่เกตอภัยทานห้ามล่ากระแตห้ามจับกระแตที่ป่าไผ่แห่งนี้แล้วก็เลยอุทิศถวายว่าเอาสถานที่นี้แหละขอให้อุทิศให้พระพุทธเจ้าพักอยู่อาศัยในที่นี้ได้จึงเป็นวัดแห่งแรกเรียกวัดเวรุวันอยู่ที่นั่นแล้วก็มีการคนไปเข้าออกฟังธรรมเป็นที่อยู่บริเวณชานเมืองไม่พลุกพล่านคนเข้าไปฟังธรรมได้ไม่ได้มีเสียงอื้อทึกคึกโครมจากในเมืองทีนี้ก็มีอยู่มันหนึ่งที่อุบาสกวิสาขะเนี่ยท่านก็ไปฟังธรรมฟังธรรมในฟังเรื่องอะไรกันในใจที่ทำให้ท่านเกิดความแบบลึกซึ้งขึ้นมานั่นคือฟังเรื่องอนุบุพพิกถาอนุบุพพิกถาคือฟังเรื่องทานพอคนให้ทานแล้วจิตใจมันสบายไม่มีความตระหนี่ก็รักษาศีลได้รักษาศีลได้ศีลแล้วก็มีอนิสงส์คือไปสวรรค์โอ้สวรรค์นี่เลิศประเสริฐสียังไงมีความสุขยังไงถึงอธิบายให้ฟังแล้วก็กามมากก็อธิบายโทษของกามโอ้แต่กามเนี่ยมันมีโทษนะอย่างนี้เพลิดเพลินลุ่มหลงไม่ได้ไม่ดีเปรียบด้วยชิ้นเนื้อเปรียบด้วยของยืมเขามาเปรียบด้วยของในความฝันแล้วก็บอกทางออกว่าความหลีกออกจากกามอนิสงส์แห่งการหลีกออกจากกาม5อย่างเนี้ยเรารวมเรียกหัวข้อนี้ว่าอนุบุพพิกถาคือคาถานี่หมายถึงคำกล่าวที่จะเป็นเรื่องที่จะหนุนแนวแห่งนิพพานล่ะคือพระพุทธเจ้าเทศน์อยู่2เรื่องคุณใจคือเรื่องที่เป็นโลกุตระ กับส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นเรื่องที่เป็นโลกุตระคือเรื่องอริยสัจสี่ส่วนที่จะชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นคืออนุปปีกถาทานศีลสวรรค์โทษของการมนิสงในการเหลี่ยวจักรามนี่เป็นเรื่องที่จะชี้แนวแห่งอริยสัจสี ่ พอคนฟังจุดนี้โอ้โหบางทีบรรลุเป็นโสดาบันบางทีบรรลุเรื่องนั้นนี้ในกรณีของอุบาสกชื่อวิสาขะเนี่ยเธอก็ท่านก็บรรลุอนาคามีอนาคามีผลอนาคามีก็คือผู้ที่ไม่ยินดีในกามแล้วสามารถที่จะรักษาศีลแปดนี้แบบธรรมดาไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องกินข้าวเย็นต้องมาเตียงนอนเตียงนุ่มๆแต่งหน้าทาปากสวยๆหรือว่าแบบว่าไปมีความสุขที่คนคู่เขาจะมีการไปคุยกับหนุ่มกันนิ่งเขาจะไม่ทำจะไม่ได้มายินดีในทางการแบบนี้แต่จิตใจนั้นจะน้อมไปในการประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ คือมุ่งนิพพานอย่างเดียวถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะคือตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งแล้วล่ะโสดาบันเนี่ยก็มุ่งนิพพานอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าความที่เป็นโสดาบันเนี่ยบางทีกูก็ยังมีแบบมีกามอยู่แต่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยจะไม่ไปตกนรกเอาส่วนที่เป็นอนาคามีก็ยังสามารถที่จะละกามได้คำว่ากามเนี่ยคุณจะใจคือหมายว่าความสุขทางตาทางหูความสุขทางตาทางหูมันไม่ใช่ว่ามันเลวร้ายแบบเลวซามมากก็คือเลวร้ายอยู่แต่ว่าข้อดีของมันคือให้ความสุขได้บ้างถ้าเราพอที่จะควบคุมมันไม่ให้มันผิดศีลได้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหา ค ือไม่มีปัญหาในความที่มันจะไม่ไปตกนรกนะแต่ปัญหาของมันก็มีความที่มันไม่เที่ยงใช่ป่ะความที่มันจะนำความทุกข์มาให้เอาคนที่เป็นอนาคามีเนี่ยเรื่องของกามเนี่ยเขาจะตัดทิ้งได้ไม่ยากละได้ไม่ยากทำให้พฤติกรรมของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปพวกเราคุณอาจารย์ลองคิดดูคนคู่กลับมาบ้านก็เดี๋ยวจะคุยกับภรรยาแล้วก็ว่ากินข้าวเย็นอะไรต่างๆเนี่ยพอวันนั้นเนี่ยประหลาดไปเลยคุณอาจารย์กลับมาบ้านนี่นะคือตั้งแต่แบบจะเข้าบ้านเนี่ยคือบ้านก็เป็นบ้านเศรษฐีใช่ป่ะภรรยาก็อยู่ชั้นบนมองมาเนี่ยก็รอคอยว่าเมื่อไหร่สามีจะกลับปกติพอสามีเดินมาจะเข้าบ้านเนี่ยเห็นภรรยามองอยู่ชั้นบนก็จะยิ้มแย้มให้กัน อ ุ้ยเดินมารอฉันโอ้ดีใจจังอย่างนี้ใช่ป่ ะ แต่ปรากฏวันนั้นไม่ยิ้มผัวไม่ยิ้มเอาผัวทำไมเป็นอย่างนี้แบบหน้านิ่งๆมาเดินก้มหน้ามาเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เป็นอะไรก็เลยเอาเหมือนเดิมก็กลับมาแล้วก็กลับมาตอนนี้ก็กินข้าวก็จัดข้าวให้จัดข้าวให้เนี่ยจัดแจงสำรับอะไรต่างๆให้ปกติก็จะเรียกมารับประทานด้วยสามีเนี่ยคือนายวิสาขะเนี่ยก็จะเรียกนางธรรมทินนาเนี่ยมากินด้วยก็คือคนกินข้าวด้วยกันก็ธรรมดาใช่ป่ะแต่วันนั้นเนี่ยกินคนเดียวไม่พูดไม่คุย ไม่เรียกมาทาน ไม่เรียกมาทานเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี ้เจ้าค่ะ ทำไมเป็นอย่างนี้ก็เลยงงอุ้ยก็เลยถามสามีว่าเนี่ยโกรธอะไรฉันหรือเปล่าทำไมแบบว่าไม่พูดอะไรเลยฉันทำผิดอะไรอะไรเงี้ย ใช่ไหม เ จ้าค่ะ ภิกษุณีท่านอุบาสกวิสาขาวิสาขาเนี่ย วิสาขาน ายวิสาขาเนี่ยก็เลยบอกว่าคือตัวเองก็รู้อยู่ในใจแล้วว่าเราบรรลุธรรมแค่นี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงอ่ะเราจะแบบประพฤติพรหมจรรย์เนอะไหม ใช่ ค่ะเราควรจะชักชวนเขาไปในทางดีดีกว่านะก็เลยว่าแทนที่ว่าจะมาแบบมาโกกตอนแรกกันว่าไม่ได้ทำอะไรหรืออะไรเงี้ยเราบอกเรื่องที่เป็นดีดีดีกว่า ใช่ค่ะ ก็เลยบอกว่าอันเนี้ยฉันเนี่ยบอกเมียนะคือธรรมทินาบอกว่าฉันเนี่ยไปฟังเทศของพระพุทธเจ้ามาเราก็ได้บรรลุธรรมแล้วแล้วก็แบบไม่อยากจะครองเรือนแต่ว่ามันต้องจัดแจงนั่นนี่อะไรต่างๆเอางี้แล้วกันธรรมทินาเราไม่ยุ่งกันนะแล้วเธอก็ดูแลทรัพย์ซะทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยเธอดูแลจัดการให้หมดเลยอยากกินอะไรก็กินอยากทำอะไรก็ทำให้เธอเป็นใหญ่หมดฉันเนี่ยทำยังไงฉันก็ขออะไรจากเธอกินก็ได้เธอก็จัดแจงสำหรับอะไรฉันแต่เราไม่ยุ่งกันแล้วการงานอะไรต่างๆเธอก็ดูแลเอาอย่างนี้แล้วฉันจะเอาทรัพย์ที่เธอให้นี่แหละเลี้ยงดูชีวิตตัวฉันเอง ใช่ค่ะ เกิดมาคือพูดไว้อย่างนี้เลยแล้วก็เธอสำหรับเธอเนี่ยเธอก็เป็นเหมือนกับพี่สาวน้องสาวกันละกันว่าอย่างนี้ ใช่ค ่ ะ โอ้นางธรรมทินานี่ก็คิดว่าโอ้ทำไมถึงพูดอย่างนี้ใครยุแยงคือคนที่พูดอย่างเงี้ยจะยกทรัพย์ให้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะยุแยงแบบให้ผัวเมียเขาแต่งกันคือบอกว่า ทำไมผัวฉันแบบเย็นชาไปงี้มีมือที่สามหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ ก็เลยคิดว่า จะมีมือที่สามแต่พอได้ยินคำนี้ปุ๊บโอ้ไม่ใช่มือที่สามแหละ ค่ะ นี่ได้ฟังธรรมพุทธเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยถ้าเขามีมือที่สามหรือมีหญิงอื่นเนี่ยเขาจะไม่มาพูดเรื่องโลกุตระธงโลกุตระธรรมอะไรเงี้ยน่ะ เ ออเราแล้วเราจะทำยังไงเธอก็มาคิดนะเธอมาคิดว่าเราจะทำยังไงเราจะคือท่านคิดอย่างนี้ในอัตถกถาอื่นๆส่วนอื่นๆนี่นะท่านมาคิดว่า เจ้าค่ะ ใครจะมายอมรับก้อนน้ำลายที่เขาถุยทิ้งแล้วและอ้าปากรับเขาถุยทิ้งมาแล้วเราอ้าปากรับโอ้ยฉันทำไม่ได้หรอกธรรมทินาเธอคิดอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ก็เลยว่างั้นก็เลยบอกสามีว่างั้นฉันขอบวชได้ไหมฉันขอรู้โลกิตระธรรมที่เธอรู้นั่นน่ะได้ไหม เจ้าค่ะ ผู้คุณสามีก็ดีใจมากเลยว่าภรรยานี้จะขอบวชอนุญาตเลยไม่มีปัญหาก็เลยแบบว่าจัดแพ็กเกจให้จัดแพ็กเกจจริงไหมว่าจัดบริการบวชจัดงานอะไรต่างๆที่ว่าควรจะได้บวชแล้วก็จะไปบวชเลยก็เลยให้ไปบวชทีนี้พอบวชแล้วเนี่ยบวชก็บวชอยู่กับภิกษุณีที่อยู่วัดเวรุวันนั่นแหละแต่ในขณะที่บวชไปแล้วนั้นปรากฏว่าคือเนื่องจากว่าเป็นเศรษฐีมาก่อนไงแล้วก็พอบวชแล้วคนก็ไปหาไปมาหาสู่อะไรกันอยู่ที่วัดเวรุวันไม่ได้ไกลเมืองเท่าไหร ่ ก็เลยแบบไม่ได้มีเวลาที่จะแบบมาบำเพ็ญสมณธรรมเลยอย่างนี้น ะ จะมาปฏิบัติธรรมเต็มที่เนี่ยไม่ได้ภิกษุณีธรรมทินานี้ก็เลยงั้นฉันรู้ข้อมูลวิธีการปฏิบัติธรรมแล้วงั้นหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวนี่ก็คือไปหลีกเล่นอยู่ผู้เดียวทำความเพียรมีจิตใจเดียวแน่นอนก็ได้บรรลุธรรมขึ้นมาพอบรรลุธรรมขึ้นมาเสร็จแล้วก็มีความคิดว่าเราจะดำเนินชีวิตต่อกับเราไปยังไงดีเออเราก็ยังมีพี่น้องอะไรต่างๆอยู่ถ้าจะอนุเคราะห์เขาให้เขาได้ทำบุญให้ทานได้ฟังธรรมเราควรจะกลับไปที่เมืองเวรุวันไปที่เมืองสาวไปที่เมืองราชกฤห์ที่วัดเวรุวันนี่เนี่ยนะก็เลยกลับไปทีนี้พอกลับไปปุ๊บข่าวก็สะพัดไปละถึงหูของอุบาสกวิสาขาว้าวภิกษุณีธรรมทินากลับมาเอ๊ะทำไมกลับมา กลับมานี่ทำไมไปแล้วถึงกลับมาท่านก็คิดว่าได้บรรลุธรรมหรือเปล่าหรือยังไงดีแต่ถ้าเราจะไปถามคือหรืออาจจะแบบคิดว่ากลับมาเนี่ยจะมาศึกมาลาสิกขายังไงดีเนี่ยถ้าจะไปถามว่าคุณแม่อยากศึกแล้วถึงกลับมาโอ้ยมันก็ไม่เหมาะก็ ใช่ ไหมอุบาสกชื่อวิสาขาเนี่ยก็จึงเข้าไปสอบถามธรรมะคุยธรรมะนี่ตรงนี้จะเป็นเนื้อหาที่มาในพระสูตรชื่อว่าจุลเวทลสูตรที่มาให้ท่านผู้ฟังเมื่อวันพระฤาษีที่ผ่านมาในช่วงกลางพระสูตรแล้วตอนนั้นไม่ได้อธิบายอะไรนะคือให้ฟังแบบพระสูตรเต็มๆใช่ป่ะในเรื่องราวมาเป็นอย่างนี้คือเป็นจุดที่อุบาสกชื่อวิสาขาเนี่ยไปทดลองถามภูมิธรรมะของภิกษุณีที่ชื่อว่าธรรมทินาว่าเธอจะมี ภรรยา ใช่ว่าเธอเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมะเนี่ยกลับมาเนี่ยจะมาศึกหรือว่ายังไงกันเนาะก็เลยไปสอบถามธรรม ะ ไล่เรียงกันมาข้อมูลตรงนี้ดีมากๆเลยคุณใจเป็นข้อมูลที่ไล่เรียงกันมาในระดับธรรมะถามเรื่องอริยสัจสี่ถามเรื่องพอถามเรื่องอริยสัจสี่ใช่ไหมแจกมาแต่ละขันธ์แต่ละส่วนทุกข์เป็นยังไงสมุทัยเป็นยังไงมรรคเป็นยังไงจนถามจนถึงแบบนิพพานไล่เรียงมาไล่เรียงมาแต่ละข้อตอบได้จนสุดในวันนี้ก็จึงอยากจะมาอธิบายซิมูเลต เจ้าค่ะ ว่าอธิบายเขาคุยธรรมะกันแล้วไล่ไปเป็นลำดับแล้วคนถามก็ไม่โง่คนตอบก็ฉลาดก็ใช่ไหมชงกันไปไล่มาตั้งแต่แบบง่ายๆไปจนถึงลึกซึ้งขึ้นมาตอนนี้ข้อมูลนี้มาในจุลเวทลสูตรนะคือข้อมูลตรงนี้เราจะได้เจออีกครั้งหนึ่งแน่นอนในมัชฌิมนิกายแต่กว่าจะถึงคงหลายปีคุณใจเราไม่รอปานนั้นหรอก คนก็จะลืมไปซะก่อน รอวันนี้เลยรอวันน ี้ต้องเอามาคุยกันวันนี้ วันนี้เลยใช่วันนี้เราจะคุยเรื่องพระสูตรที่ชื่อว่าจุลเวทละและเป็นเรื่องราวที่หัวข้อเวทละนี่ก็หมายถึงการสนทนาธรรมนะจะแปลแบบเอาความหมายด้วยเนี่ยนะมันจะมีการสนทนาธรรมชนิดที่ว่าเป็นมหาเวทละสูตรที่ท่านพระสารีบุตรคุยกับภิกษุต่างๆวันนี้ก็พูดถึงจุลเวทละสูตรมาในมัชฌิมนิกายเป็นเรื่องราวที่อุบาสกชื่อวิสาขะมาถามนี่คือถามชงถามเทสถามทดลองภูมิถามทดลองภูมิ ว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างไรอย่างไรอยากจะสึกหรือไม่สึกหรือว่าบรรลุธรรมขั้นไหนแล้วท่านตามมาดังนี ้ ก็จึงจะจะแบบซิมูเลต เอาตรงคำถามคำตอบเน ี่ยมาพูดคุยกันให้ท่านผู้ฟังเข้าใจไปทีละข้อทีละข้อเลย เจ้าค่ะ ในข้อแรก ก็เจ้าค่ะก็จะให้โยมนี่แหละเป็นตัวแทนของอุบาสก ฝ่ายอุบาสก ผู้สามีนะเจ้าค่ะ ที่ จะถามคำถามพระภิกษุมีธรรมทินาในข้อต่างๆอันนี้พระอาจารย์ก็จะตอบแทนพระภิกษุมีธรรมทินาแต่โยมขอนิดนึงว่าพระอาจารย์ต้องอธิบายเพิ่มเติมด้วยหมายถึงว่าเมื่อวานนี้อ่านพระสูตรใช่ไหมเจ้าค่ะวันนี้อธิบายเพิ่มเติมในแต่ข้อจะทำให้ญาติโยมกระจ่างขึ้นนะเจ้าค่ะ เจริญบานได้ เจ้าค่ะดังนั้นก็จะเริ่มกันเลยดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะคำถามการสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปิตินะเจ้าค่ะอันนี้หัวข้อเป็นแบบนั้นก็จะเริ่มถามตั้งแต่เรื่องของสักกายทิฏฐิก่อนถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะใช่อันนี้คือที่มาในมัชฌิมนิกายข้อ506 506 เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ได้หมายถึงว่าในพระสูตรนี้ก็คือท่านอุบาสกวิสาขะได้นั่งคือไปมาพบกับพระภิกษุณีธรรมทินาภิกษุณีแล้วนะเจ้าคะหลังจากที่ได้ทักทายกันแล้วเนี่ยก็ได้มีการถามเป็นข้อแรกนะเจ้าคะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสักกายะสักกายะดังนี้ธรรมะอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะ โอเคถ้ามีคนมาถามคุณเดินใจหรือท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมด้วยคำถามเนี้ยเอ๊สักกายะคืออะไรได้คือได้ยินคนเขาพูดนะสักกายะสักกายะนี่คืออะไรเราจะตอบยังไงโอเคไหมถ้ามีคนมาถามเราว่าไอ้สักกายะคืออะไรสักกายะคืออะไรเราจะตอบยังไงก็ใช่ไหมอันนี้แหละคือคำตอบที่ท่านภิกษุณีธรรมทินาก็ตอบไปแล้วว่าสักกายะคืออะไรก็คืออุปาทานขันธ์ทั้งห้าโอ้ประธานขันธ์ทั้งห้ามันคืออะไรพูดแล้วยังต้องแปลขันเนี่ยหมายถึงกองอะไรที่เหมือนกันก็กองรวมไว้ด้วยกันโอเคไปเช่นว่าคนเหนือก็กองไว้อยู่ตรงนี้คนใต้กองไว้อย่างนี้คนที่เกิดวันพุธก็กองไว้ด้วยกันรวมกันอะไรที่มันคล้ายๆกันรวมกันเราก็เรียกว่ากองนั่นคือขันขันที่ว่าแบ่งเป็นกองแบ่งกองท่านแบ่งไว้กี่กองท่านแบ่งไว้ห้ากองอะไรบ้างรูปนี่คืออะไรเอาสิ่งไหนที่แตกสลายได้ด้วยความร้อนความหนาวความหิวความกระหายแดดลมเหลือบยุงลมแดดพวกนี้นี่คือรูปก็คือของแข็งของเหลวก๊าซก๊าซดินน้ำไฟลมนี่คือรูปเหมือนการกองไว้ด้วยกันเพราะนั้นจะเป็นไมโครโฟนจะเป็นผ้าจะเป็นตึกรามบ้านเจ้าพวกนี้เรียกว่ากองรูปเรียกว่ารูปขันทีนี้กองรูปหรือรูปขันเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้เรียกเต็มๆก็เรียกว่ากองของรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือกองของรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนี่คือชื่อเต็มๆของมันนะเราเรียกสันธรรมรูปโอเครูปแล้วยังมีเวทนาคือความรู้สึกไม่ใช่ว่าร้อนหนาวไม่ใช่ความรู้สึกแต่หมายถึงความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างนี่เรียกเป็นสักกาย ะ ต่อไปคือสัญญาคือความหมายรู้สีเขียวหมายรู้สีแดงหมายรู้ว่าอันนี้มันเรียกว่าปากกาอันนี้เรียกว่าปากกาความหมายรู้ในความที่มันเป็นปากกาเนี่ยนั่นคือสัญญาแต่ด้วยความที่มันเป็นวัตถุแข็งๆเนี่ยเราเรียกว่ารูปแต่ชื่อมันเนี่ยคือสัญญาแล้วมันทำให้เรารู้สึกเป็นสุขไอ้ความรู้สึกที่เราเป็นสุขเนี่ยคือเวทนาโอเคนะทีนี้ว่าอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งหรือปรุงแต่งอะไรเอาปรุงแต่งให้เกิดความสำเร็จรูปการปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปหนึ่งคือสังขารเราสมมติว่าเรามีการเอาโลหะมาชิ้นหนึ่งแล้วคุณก็ไปถลุงปั้นออกมากลายเป็นช้อนการที่มันเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งให้ชิ้นก้อนเหล็กออกมากลายเป็นช้อนปรุงแต่งรูปประเภทหนึ่งให้สำเร็จรูปการเป็นรูปประเภทหนึ่งการปรุงแต่งนั้นน่ะคือสังขาร เจ้าค่ะ โอเคแล้วก็อย่างที่5คือวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือพูดย่อๆ เจ ้ าค่ะ ถ้าพูดเต็มๆก็คือกองของรูปอันเป็นที่ตั้งความยึดถือกองของเวทนาเป็นที่ตั้งความยึดถือกองของสัญญากองของสังขารกองของวิญญาณอันเป็นที่ตั้งความยึดถือเหล่านี้แหละเรียกว่าสักกายะ เจ ้ าค่ะ สักยะเพราะนั้นสักยะคืออะไรทุกนั่นเองทุกก็คือสักยะสักยะก็คือทุก โอเค คิดว่าคงเข้าใจนะคือศัพท์เนี่ย terminology ศัพท์เนี่ยคือท่านยกขึ้นมาแล้วก็เลยต้องอธิบายศัพท์ว่าอาศัพท์คำว่าสักยะเนี่ยคือหมายถึงทุกนั่นเองเพราะอะไรเพราะมันคือขันธ์ห้านั่นเองนี่คือทดลองภูมิข้อที่หนึ่งนะว่าคุณเข้าใจ terminology ไหมคุณเข้าใจคำศัพท์แสงไหม เจ้าค่ะ เพราะว่าคนที่ไปฟังธรรมมาเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องเข้าใจบทบัญญัติอะไรบ้างอ่ะ เจ้าค่ะ อันนี้คือโอ้เธอเข้าใจ เขาถามข้อแรกเขาตอบมานี้แสดงว่าเข้าใจเลย เข้าใจแล้วต่อไปข้อที่สอง คำถามข้อต่อไปนะเจ้าค่ะก็ถามดังนี้เจ้าค่ะว่า สักกายสมุทัย เจ้าค่ะก็ถามว่าสักกายสมุทัยเนี่ยคืออะไร คืออะไรที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสักกายสมุทัยสักกายสมุทัยเนี่ยสักกายสมุทัยเนี่ยคืออะไรคือเหตุเกิดของสักกายเนี่ยมันคืออะไรคำว่าสมุทัยเนี่ยคือเหตุเกิดเอ้าถ้ามีคนมาถามเราว่าเหตุเกิดของทุกข์คืออะไร เจ้าค่ะ กูเรียนเข้าใจไหมถ้ามีคนถามว่าเหตุเกิดของทุกข์มันคืออะไรเราต้องตอบเขาไปเลยโดย default เลยแบบถามมาปุ๊บต้องตอบได้ทันทีเลยว่าเอาเหตุเกิดของทุกข์ก็คือตัณหาไงตัณหานี้ใดอันทำความเกิดใหม่ให้เป็นปกติประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยความเพลินมักทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นตัณหาในความไม่มีไม่เป็นเหล่านี้แหละ ไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือเปล ่ า ใช่ใช่สามอย่างนี้คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเหล่านี้แหละคือเหตุเกิดของสักกายะคือเหตุเกิดของทุกข์นั่นเองคือทุกขสมุทัยเป็นเหมือนกันเลยคือแค่เปลี่ยนตัวแปรคำว่าทุกเป็นสักกายะก็เลยได้อริยสัจสี่ในข้อที่สองตรงนี้ออกมาเลย เจ้าค่ะ โอเค ทีนี้ถามถัดไปนี่ท่านอุบาสกวิสาขะก็ถามว่าแล้วสักกายนิโรธเนี่ยเจ้าค่ะธรรมะอะไรที่พระผู้มีพระเจ้าเนี่ยจัดว่าเป็นสักกายนิโรธเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ถ้ามีคนถามเราว่าความดับไม่เหลือของทุกเนี่ยมันคืออะไรความดับไม่เหลือของทุกข์คืออะไรอย่าไปตอบว่าความดับไม่เหลือของตัณหาขันธ์ห้านะคือสมมติว่าบางคนคิดว่าฉันจะดับทุกข์ฉันจะดับทุกข์งั้นคุณก็เลยไปทำลายขันธ์ห้าหรือว่าไปเอาความทุกข์ออกไปเอาทุกขเวทนาออกไปเหลือแต่สุขเวทนาไว้โอ้ไม่ถูกไม่เข้าใจไม่ถูกแต่ความดับทุกข์เนี่ยนิโรธะเนี่ยทุกขนิโรธะหรือว่าสักกายนิโรธะเนี่ยก็คือความดับไม่เหลือของตัณหานั่นเองเพราะความจางคลายความดับไปความจางคลายคือค่อยๆลดลงลดลงลดลงความดับไม่เหลือของตัณหานี่แหละจึงเป็นความดับไม่เหลือของสักกายะคือความดับไม่เหลือของทุกข์นั่นเองต้องดับที่ตัณหาโอเคทีนี้ก็คือถามว่าคุณเข้าใจเรื่องอริยสัจ4มั้ยนี่คือคนถามนี่นะก็ฉลาดถามเรื่องอริยสัจ4โดยใช้ตัวแปรใหม่ในคำว่าสักกายะถามในข้อที่3ล่ะจุดนี้คือนิโรธ เจ้าค ่ ะ ต่อไปข้อที่ 4ต่อไปถามลึกซึ้งไปอีกเจ้าค่ะข้อที่4บอกว่าสักกายนิโรธนิโรคะนิโรธะคามินีปฏิปทาเนี่ยเจ้าค่ะ คืออะไร อย่างไรจึงจะเป็นสักกายนิโรธะคามินีปฏิปทาเจ้าค่ะ คำว่าปฏิปทาเนี่ยหมายถึงระบบแห่งการปฏิบัติจะพูดคือเป็น process มีขั้นตอนการทำงานมี procedure มี step 1 2 3 4อะไรเงี้ยสมมติว่าคุณจะขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยนักบินเนี่ยเขาจะมีเช็คลิสต์ก่อนเครื่องออกคุณต้องเช็คนี้ก่อนคุณจะทำอะไรมันจะมีเช็คลิสต์มีระบบการทำงานระบบการทำงานเนี่ยเรียกว่าปฏิปทาปฏิปทาคือเป็นการปฏิบัติที่เป็นระเบียบมี systemมีซิสเต็ ม อะไรเป็นระเบียบระบบในการที่จะทำให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกดับไม่เหลือของเจ้าสักกายะนี้เอ้ามันมีทางอยู่ทางนี่คือมรรคทางเนี้ยประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างถึงกับว่าได้แก่อะไรบ้างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือมรรค8นั่นเองจุดนี้ก็คือถามเรื่องอริยสัจสี่โดยหัวข้อใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคท่านตอบโดยในรายละเอียดว่าขันห้าตัณหาความดับไม่เหลือของตัณหาและมรรคแปดได้โอเคถ้ามีคนมาถามเราเรื่องมรรคอริยสัจสี่คืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคเราตอบได้แล้วทุกมันคืออะไร คุณต้องตอบต่อลงไปได้มันคือกันหน้าแล้วสมุทัยคืออะไรคุณต้องตอบต่อลงไปได้มันคือตัณหาแล้วนิโรธคืออะไรคือความดับไม่หลงของตัณหาคุณต้องตอบต่อลงไปได้แล้วปฏิปทานั่นแหละคืออะไรคุณต้องตอบต่อลงไปได้จนถึงข้อที่สัมมาสมาธิ เจ้าค่ะ โอเค โอเคเจ้าค่ะ อันนี้คือท่านถามมาเรื่องอริยสัจสี่อ่ะยกหัวข้อขึ้นแล้วทำไงต่อทีนี้ เจ้าค่ะต่อไปก็ถามดังนี้เลยเจ้าค่ะว่าอุปทานกับอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นอันเดียวกันหรืออุปทานเป็นอย่างอื่นต่างไปจากอุปทานขันธ์ทั้ง5 โอเคนี่ถ้ามีคนมาถามเราว่าในทุกเนี่ยที่เราว่ารูปเวทนาขันธ์5นี่ใช่ไหม เจ้าค่ะ ขันธ์5เป็นอย่างหนึ่งจากอุปทานหรือเป็นอย่างเดียวกันก็จะไหมเพราะว่าเวลาเราพูดเนี่ยกองของรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออุปทานแปลว่าความยึดถือใช่ปะกองของเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือแล้วไอ้ความยึดถือกับเวทนาหรือความยึดถือกับรูปเนี่ยมันอันเดียวกันหรือมันต่างกันหรือมันคนละอันกัน ใช่ค่ะ โอเคนี่คือสิ่งที่ท่านถามละเอียดเจาะลึกลงมาในหัวข้อของทุกนะจะมีคนถามทุกหัวข้อนี้คืออะไรเราบอกขันธ์ห้าโอเคแล้วขันในขันธ์ห้าในรูปเนี่ยอุปทานอันหนึ่งหรือว่าทุกอันหนึ่งหรือว่ารูปอันหนึ่งแยกกันหรือเหมือนกันถ้ามีคนถามเราแบบนี้นะเราต้องตอบได้นะว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันมันไม่ใช่อันเดียวกันเข้าใจไหมมันไม่ใช่อันเดียวกันอุปทานก็อันหนึ่งขันห้ารูปก็อันหนึ่งความยึดถือก็อันหนึ่งรูปก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งความยึดถือในเวทนาก็อันหนึ่งวิญญาณก็อันหนึ่งความยึดถือในวิญญาณก็อันหนึ่งไม่ใช่อย่างเดียวกันไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่ว่าอุปทานเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรมันจะไม่เกิดในอะไรอื่นนอกจากในขันห้า ขันห้า ใช่ไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่ว่าจะมันจะไม่ใช่จะแยกออกจากกันเอาใหม่มันจะไม่เกิดที่อื่นนอกจากในขันห้าถ้าอุปทานจะเกิดจะเกิดในขันห้าเท่าน ั้นนั้นเจ้าค่ะ แต่ว่ามันไม่ใช่อย่างเดียวกัน แต่มันเชื่อมโยงกัน ถูกต้องมันเชื่อมโยงด้วยกัน เจ้าค่ะ เชื่อมโยงกัน เจ้าค่ะ ความมันเชื่อมโยงกันตรงไหนท่านอธิบายความกำหนัดพอใจอะไรในขันห้าความกำหนัดพอใจนั้นน่ะคืออุปาทานความกำหนัดยินดีพอใจอะไรในขันห้าความกำหนัดยินดีพอใจนั้นน่ะคืออุปาทานความกำหนัดยินดีพอใจเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นในอย่างอื่นนอกจากในขันห้า เจ้าค่ะ มันจึงเป็นอุปทานในขันห้า เจ้าค่ะ โอเคนี่คือท่านแบบถามเจาะลึกลงไปในส่วนของขันห้าว่าอุปทานก็อันหนึ่งขันห้าก็อันหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันแต่มันจะเกิดขึ้นด้วยกันอย่างนี้โอเค เจ้าค่ะแล้วท่านก็เลยถามต่อไปเจ้าค่ะว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยมีได้อย่างไรเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ สักกายทิฏฐินี่คืออะไรคือความเห็นว่านี่เป็นตัวเราของเราที่ถามชมมาตั้งแต่ข้อแรกเนี่ยพุทธิยามาถามกดตรงข้อตรงนี้เลยนะคือคนถามนี่เขาฉลาดนะคุณตั้งใจพุทธถามเรื่องอริยสัจสี่เสร็จปุ๊บเนี่ยมาถามว่าความยึดถือในเรื่องของอริยสัจสี่ถามเรื่องตัวอริยสัจสี่ใช่ไหมถามเรื่องความยึดถือและความยึดถือในทิฏฐิเนี่ยมันมีได้ยังไงสักกายทิฏฐิมีได้ยังไงก็คือท่านอธิบายว่าถ้าบอกว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังในธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยเขาจะมีความทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจมองเห็นไปในขันธ์ทั้ง5เนี่ยในขันธ์ทั้ง5เนี่ยว่าเป็นตัวเราว่ามีในเราเห็นว่าขันธ์5เนี่ยมีในเราเราเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเราเรามีในสิ่งนี้สิ่งนี้มีในเราคำว่าสิ่งนี้สิ่งนี้เนี่ยคือขันธ์5ทั้งหมดเราจะเห็นอย่างนี้ความเห็นแบบเนี้ยคือสักกายทิฏฐิเช่นว่าประการเนี้ยของฉันความที่เราเห็นว่าประการเนี้ยของฉันนี่นั่นคือสักกายทิฏฐิ เจ้าค่ะ โอเคนะสักกายทิฏฐิเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสักกายะเนี่ยคือขันธ์ห้านั่นแหละคือรูปนี่แหละแล้วเราเห็นว่ามันเป็นของเราไอ้ทิฏฐิความเห็นนั่นแหละคือสักกายทิฏฐิ เจ้าค่ะ โอเคไม่ใช่แค่รูปยังเวทนาด้วยไม่ใช่แค่ว่านี่มันเป็นของฉันนี่ก็อย่างหนึ่งละฉันมีความรู้สึกสุขทุกข์ฉันมีสุขฉันมีทุกข์ฉันพอใจฉันไม่พอใจอ้าวไอ้ความเห็นนั้นน่ะที่เวทนาเนี่ยเป็นมีในฉันเนี่ยอันนั้นน่ะคือสักกายทิฏฐิ เจ้าค ่ ะ หรือฉันเป็นสิ่งนั้นเช่นเห็นวิญญาณในตนเห็นตนว่ามีวิญญาณจะมีความรับรู้ได้ในเสียงในภาพ ฉันเนี่ยความรู้สึกว่าเป็นตัวฉันของฉันเนี่ยเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยคือสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิโอเคนะก็จะอยู่แล้วถ้ามีคนมาถามเราเรื่องนี้เราจะต้องตอบเขาว่าอย่างนี ้เจ้าค่ะแล้วทำอย่างไรสักกายทิฏฐินี้จึงจะไม่มีเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ อ้าวก็ต้องไม่เห็นว่าอย่างนั้นต้องไม่เห็นว่าอย่างนั้นนี่คือความฉลาดถามของอุบาสกวิสาขาคุณเดชใจว่าถามเหตุเกิดปุ๊บถามความดับถามเหตุเกิดคือ ทำไมจะไม่มี ที่ยกมาอริยสัจสี่ใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ป่ะแล้วก็แบ่ง2 2ในความที่ตัณหากับทุกข์มันยึดกันยังไงนั่นคือสักกายทิฏฐิแบ่ง2 ส่วนว่านิโรธกับมรรคมันจะไม่แยกกันยังไงนี่คือถามว่าทำไงถึงจะไม่มีสักกายทิฏฐิ เจ้าค่ะ คิดว่าเข้าใจอยู่นะอธิบายกันเดียวเข้าใจอยู่นะ เข้าใจเจ้าค่ะแบ่ง ทุกสมุทัยแบ่งเป็นคู่โดยถามคู่ว่าสักกายทิฏฐิก็ได้ไงก็นี่ไงตัณหากับขันธ์ห้ามันอยู่ด้วยกันอย่างนี้มันจะทำให้เราเห็นว่านี้เป็นตัวเรามีในเราเรามีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเราแล้วทำไงมันถึงจะให้มันแยกกันได้นิโรธกับมรรคไงทำไงนะก็อย่าไปเห็นว่ามันเป็นตัวเราไงอย่าไปเห็นว่ามันมีในเราอย่าไปเห็นว่ามันเป็นมีในตนอย่าเห็นว่าตนมีในสิ่งไง เจ้าค ่ ะก็คือมองไปในทางที่ไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้มองเห็นเป็นตัวตนว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นและนั้นก็ไม่ได้ใช่ตัวเราของเราถูกไหมเจ้าคะ ถึงมาคำถามต่อไปที่ท่านฉลาดถามมากว่า เจ้าค่ะจะถามว่าต่อไปนะเจ้าค่ะเป็นเรื่องของมรรค8แล้วก็ขันธ์ 3นะเจ้าค่ะบอกว่ามีอริยมรรคมีองค์8เป็นอย่างไรเจ้าค่ะอริยมรรคมีองค์8เป็นอย่างไร ก็ตรงนี้ใช่เราจะเห็นว่าพอถามมาเรื่องอริยสัจ4ถามมาแยกเป็นคู่เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วจะทำยังไงให้มันมีสักกายทิฏฐิได้เนาะขอไปทำยังไงให้มันละสักกายทิฏฐิได้เนาะก็จึงมาถามเรื่องมรรค8แล้วทีนี้มรรค8นี่แหละจะเป็นทำให้คุณสามารถละสักกายทิฏฐิได้นะแล้วมรรค8เนี่ยท่านก็จึงชงเริ่มต้นเหมือนกันว่ามรรค8เนี่ยมีองค์อะไรบ้างทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างก็สามารถที่ติอย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นใช่ป่ะที่ท่านถามมาตั้งแต่ตอนต้นตรงนี้แหละจึงชงมาเพื่อเปิดตัวแปรใช่ไหมแล้วมาถามคำถามต่อไป เจ้าค่ะก็ถามบอกว่าอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นสังคตะหรืออสังคตะ โอเคคำนี้หมายถึงอะไรสังคตะเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มีการปรุงแต่งได้สังคตะหมายถึงสิ่งที่มันปรุงแต่งไม่ได้จะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะฉะนั้นอย่างสมมติสังคตะเนี่ยก็คือมีความเกิดปรากฏมีความเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอื่นๆปรากฏอสังคตะธรรมไม่มีความเกิดปรากฏไม่มีความเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏแน่นอนว่าศีลเมื่อก่อนเราไม่มีเรามีมาอะไรอีกสัมมาวาจาเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้มีสัมมาวาจาที่เรามีมามีภาวะเกิดปรากฏเพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8เนี่ยไม่ใช่อาสังคตธรรมแน่นอนโอเคป่ะโอเคเข้าใจนะเพราะว่าเมื่อก่อนสมมติถ้าเราแบบไม่ได้เคยให้ทานไม่ได้จะมีทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวนี้เรามีก็ใช่ไหมก็จึงมีความเกิดของศีลเกิดขึ้นไงอ๋องี้ต้องเป็นสังคตธรรมอยู่แล้วไม่มีการปรุงแต่งแล้วบางทีเนี่ยฉันได้สมาธิทำไปขี้เกียจหน่อยกินข้าวมากหน่อยสมาธิเสื่อมมีความเสื่อมปรากฏมีความดับปรากฏเพราะฉะนั้นมรรคแปดเนี่ยเป็นสังคตธรรมแน่นอน เจ้าค่ะ โอเคนะแตกต่างจากขันห้าตรงนี้แตกต่างจากขันห้าเพราะขันห้าเป็นการปรุงแต่งไม่เป็นนะคุณ เ ดินใจอย่างเช่นปากกาแท่งเนี้ยมันก็จะแตกได้เสื่อมได้เมื่อก่อนมันไม่ได้มีมา100ปีที่แล้วไม่มีปากกาแท่งนี ้ แต่ทำไมมันเกิดได้เอาก็มันเป็นของปรุงแต่งไงเอาแล้วมันจะเสื่อมได้ไหมโอ้เสื่อมได้แน่นอนอีก100ปีจากนี้มันไม่อยู่เอามันต้องเป็นการปรุงแต่งนี้ก็ใช่สิเอาแล้วมันต่างกันยังไงจากมรรค8ต่างกันมากนี่ต่างกันมากเดี๋ยวจะค่อยพูดต่อไปทีนี้พอเรามาอยู่ในกรอบขอบของคำถามที่ท่านวิสาขาอุบาสกถามว่าถามถึงเรื่องมรรค8แล้วก็ถามต่อไป ต่อไปก็เรื่องขันธ์3เจ้าค่ะก็จะมีกองศีลกองสมาธิและกองปัญญานั้นท่านก็ถามว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยที่พระพุทธองค์ได้สงเคราะห์ไว้เนี่ยมีขันธ์3ด้วยหรือไม่เจ้าค่ะ ก็คือหมายว่า ขันธ์3ในอริยมรรคมีองค์8นี้มีทั้ง สงเคราะห์ลงในอะไรได้อะไรสงเคราะห์ในอะไรเข้าใจมั้ย เจ้าค่ะ ก็คือคำว่าขันเนี่ยหมายถึงว่าอย่างที่บอกว่านั่นคือกองขันนี่คือกองอะไรที่เหมือนกันคล้ายๆกันเอามากองรวมกัน เหมือนกับว่าขันเนี่ยจะไม่ได้จำกัดเฉพาะใช้อยู่ในขันห้าเท่านั้นจะมาใช้แบบแบ่งอื่นก็ได้อะแบ่งขันอย่างเรื่องกองศีลกองสมาธิกองปัญญาอย่างนี้เราก็แบ่งได้ขันสามในที่นี้คือกองศีลกองสมาธิกองปัญญาบางทีพูดถึงขันห้าแต่ในส่วนของมรรคเอาไหมนะขันห้าในส่วนของทุกข์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าใช่ไหมขันห้าในส่วนของมรรคและนิโรธคือกองรูปกองศีลขอไปกองศีลกองสมาธิกองปัญญากองวิมุตติและกองวิมุตติญาณทัสสนะ อ ันนี้เคยพูดเอาไว้ว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยปรินิพพานไปเนี่ยได้เอากองศีลไปไหมอนนท์ไม่ได้เอาไปได้เอากองสมาธิกองปัญญากองวิมุตติกองวิมุตติญาณทัสสนะเอาไปด้วยไหมไม่ได้เอาไปเอามี5กองในส่วนของมรรคและนิโรธ โอเค มี5กองในส่วนของทุกข์และสมุทัยก็มี5กองคืออุปทานขันธ์5ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและอุปทานขันธ์ในวิญญาณอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ คิดว่าสวยงามมากดีมากทีนี้3กองแบ่งกันยังไงคืออะไรสงเคราะห์ในอะไรอะไรรวมกันเข้าในอะไรก็คือมรรค8เนี่ยถ้าเราจะแยกศีลสมาธิปัญญาแยกออกคือวิเคราะห์ใช่ไหมวิเคราะห์นี่คือแจกแจงแยกออกใช่ไหมสงเคราะห์นี่คือรวมกันเข้าวิเคราะห์นี่คือแยกออกใช่ไหมสงเคราะห์นี่คือรวมกันเข้าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาศีลสมาธิปัญญาแยกออกวิเคราะห์ออกก็จะเป็นมรรคแปดเอามรรคแปดสงเคราะห์รวมกันเข้าก็จะเป็นศีลสมาธิปัญญาโดยศีลนี่คืออะไรก็สัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะนี่เป็นกองศีลศีลขันธ์ส่วนสมาธิก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิรวมกันก็เป็นสมาธิขันธ์คือกองสมาธิส่วนสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะก็รวมกันเข้าเป็นปัญญาขันธ์คือกองปัญญาน ี ่สงเคราะห์รวมกันในขันธ์3วิเคราะห์แยกออกเป็นมรรค8 เจ้าค่ะ โอเคนี่นะคือกอง3อย่างนี้ ละเอียดมากๆเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ก็นี่คือท่านคุยกันแบบลองพูดมั้ยเนี่ยคุณเดือนใ จต้องมีภูมิอย่างยิ่งทั้งสององค์เลยนะ ต้องทั้งสองท่านเลยใช่ ครูบาศกหนึ่งท่านกับพระภิกษุมี ทีนี้ ธรรมทินานะครับ พอยกเรื่องมรรคแปดสงเคราะห์วิเคราะห์แยกกันแล้วถามเจาะมาในเรื่องสมาธินี่ถามต่อไป เจ้าค่ะสมาธิถามเลยเจ้าค่ะว่ามีทำอย่างไรเป็นสมาธิและทำเหล่าใดเป็นนิมิตของสมาธิทำเหล่าใดเป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิแล้วก็การทำให้สมาธิเจริญนั้นเป็นอย่างไรเจ้าค่ะ ตรงนี้นะถ้ามีคนมาคือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยบางทีเราจะทำไงให้สมาธิเราดีขึ้นอะไรจะเป็นตัวที่แบบเป็นทำที่เป็นตัวหนุนสมาธินี่คือคำตอบนี่คือท่านแบบตอบฉลาดมากสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวคำนี้คุณเตือนใจหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้ยินพระอาจารย์พูดอยู่เรื่อยสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวก็มาจากนี่แหละ รวมเป็นอารมณ์อันเดียวรวมเป็นอารมณ์อันเดียว ใช่ใช่ เจ้าค่ะ แล้วอะไรที่มันจะมาหนุนสมาธิตรงนี้คือหมายว่าอะไรจะเป็นนิมิตหมายถึงเครื่องหมายนิมิตหมายถึงเครื่องหมายเช่นว่าคือป้ายบอกทางนั่นเองป้ายบอกทางคือนิมิตอย่างสัญญาณไฟจราจรเนี่ยเป็นนิมิตป้ายบอกทางเนี่ยเป็นนิมิตเครื่องหมายของอะไรว่าไปได้หรือให้หยุดหรือมาถึงหรือยังหรือกี่กิโลอย่างเงี้ยนะนี่คือป้ายบอกทางป้ายบอกทางที่คุณจะมาถึงสมาธิได้เนี่ยนั่นคือสติ เจ้าค่ะ คุณต้องมีสติคุณถึงจะทำให้เกิดสมาธิได้สตินี่จะเป็นนิมิตเพราะนิมิตเนี่ยคุณต้องหาต้องเพ่งต้องจดจ่อต้องเอาใจใส่ต้องหามันมา เจ้าค่ะ นิมิตหาให้เจอเครื่องหมายหาให้เจอนั่นคือสติ ถึงจะมีสมาธิได้ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องคุณต้องมีสติ เจ้าค่ะ โอเคถามว่าแล้วถ้าพอเราเห็นนิมิตแล้วเนี่ยจะทำไงให้เราไปถึงจุดที่เป็นสมาธิคือใช้ยุคคุณเห็นป้ายอยู่แล้วคุณจะไปยังไงถึงจุดนั้นคุณต้องมีเครื่องหนุนนั่นก็คือความเพียรนั่นเองสมประธาน4สมประธาน4นี่คือความเพียรความเพียรก็คือการทำจริงแน่ๆจริงการทำจริงแน่ๆจริงคือความกล้าหาญกล้าในการที่จะเอาอกุศลออกกล้าในการที่จะทำสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดนี่คือความกล้าเขาเรียกว่าสมประธาน4จะเป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิแล้วจะทำไงให้สมาธิเนี่ยเจริญคือพัฒนาได้คำว่าเจริญนี่คือพัฒนาเอาก็ทำมากๆสิเสพคุณทำความเจริญทำให้มากซึ่งไอ้เจ้าสติปัฏฐานซึ่งไอ้เจ้าความเพียรซึ่งไอ้เจ้าสมาธิทำบ่อยๆทำมากๆสมาธิคุณก็จะเจริญขึ้นมาตั้งมันขึ้นมา เจ้าค่ะ โอเคนี่คือจุดที่ท่านอธิบายภิกษุณีธรรมทินนา เจ้าค่ะต่อไปก็เลยถามดังนี้เลยเจ้าค่ะว่าสังขารมีเท่าไหร่เจ้าค่ะคำถาม สังขารเนี่ยก็จะมีอยู่3อย่างก็คือกายสังขารวจีสังขารแล้วก็จิตตสังขารทีนี้นี่คือที่ท่านตอบนะจะมีที่พระพุทธเจ้าบางทีก็แยกแยะเป็นนัยยะอื่นเช่นบอกถึงสังขารในนัยยะของอายตนะ6การปรุงแต่งในทางตาปรุงทางหูจมูกลิ้นกายใจหรือบางทีก็พูดถึงสังขารในลักษณะของขันธ์5ว่าการปรุงแต่งให้รูปสําเร็จรูปโดยความเป็นรูปนั่นคือสังขารบางทีนัยยะนี้ก็พูดถึงการปรุงแต่งช่องทางกายวาจาใจหมายถึงจิตตสังขาร3อย่างนี้ก็มีหลายนัยยะในที่นี้ภิกษุณีธรรมทินนาเนี่ยท่านยกตอบเพียงนัยยะเดียว คุณ จะใช่ เรื่องของกายสังขาร ใช่ใช่คิดว่าเรื่องที่เราจะสนทนาธรรมกันแบบนี้นะในกรณีของภิกษุณีธรรมทินนาเนี่ยเรื่องก็จะมียาวๆอีกต่อไปในพระสูตรอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นเบื้องต้นยกไม้ท่านฟังได้ฟังคือทำไมจะสรุปให้ฟังล่ะเพราะว่าเวลาเราก็เหลือน้อยลงทุกทีน ะ เพราะว่าเพื่อที่ว่าอย่างน้อยในเนื้อหาพระสูตรนี้มันจะได้จบได้และท่านฟังเนี่ยก็เป็นการอธิบายในส่วนของพระสูตรที่มาในจุลเวทละสูตรที่ได้ฟังในช่วงกลางพระสูตรนั้นพอดีมาอธิบายกันในวันนี ้ก็โดยดีเลยเจ้าค ่ ะ นอกจาก ขึ้นเยอะ แบ่งเป็นขันธ์คือหมายถึงการปรุงแต่งทางกายวาจาใจท่านก็ถามเรื่องสมาธิที่ลึกซึ้งต่อไปนี่คือวิสาขาอุปสงค์ถามสมาธิที่ลึกซึ้งว่าสมาธิที่แบบว่าเป็นลักษณะของสัญญาวิทยาที่แต่อิโรดเนี่ยเป็นยังไงค ือ แล้วก็เจาะไว้ก่อนนะว่าสังขารมียังไงใช่ไหมกายวาจาจิตใช่ไหมแล้วถามว่ากายคืออะไรท่านก็ตอบว่ากายนี่ก็คือลมหายใจไงแล้ววจีคืออะไรคือวิตกวิจารไงแล้วจิตนี่คืออะไรคือสัญญาเวทนาไงกายวาจาใจใช่ไหมแต่นี่มันท่านยกเรื่องของจิตคือการทำให้วิจิตพิสดารเอาทำไมลมหายใจถึงเป็นกายล่ะแล้วทำไมวิตกวิจารถึงเป็นวาจาล่ะแล้วทำไมเวทนาสัญญาถึงเป็นทางจิตล่ะอ้าวก็เพราะว่าลมหายใจเนี่ยมันเนื่องด้วยกายลมหายใจนี่จึงเป็นกายเพราะว่าบุคคลเนี่ยย่อมตรีตรึกคิดนึกวิตกวิจารก่อนแล้วจึงพูดออกไปวิตกวิจารถึงเป็นวาจาเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างคุณโพสต์ Facebook คุณไม่ได้พูดเลยแต่คิดว่าฉันจะเขียนคำนี้คุณก็พิมพ์ลงไปนั่นคือวิตกวิจารเห็นนั่นคือวจีสังขารคุณจะโพสต์ Twitter อย่างเงี้ยนั่นคือวจีสังขารคุณไม่ได้พูดเลยนะแต่เป็นวจีสังขารหรือว่าในข้อที่ว่าธรรมะที่เนื่องด้วยจิตคือสัญญาและเวทนานี่คือจิตตสังขารเพราะมันเนื่องด้วยจิตต้องมีการปรุงแต่งให้วิจิตพิสดารขึ้นมาสามอย่างนี้จึงเป็นกายแสงสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารท่านก็ถามเรื่องซึ้งต่อไปคุณใจว่าแล้วไอ้ที่จิตตสังขารเนี่ยที่ว่าสัญญาเวทนาเนี่ยจะทำยังไงให้มันดับคือถามเรื่องสัญญาเวทายตานิโรธจิตสัญญาเวทายตคือสมาธิขั้นลึกซึ้งล่ ะ แล้วก็อันไหนมันจะดับก่อนระหว่างในกายสังขารวจีสังขารแล้วก็มโนสังจิตตสังขารเนี่ยถ้าเข้าสมาธิขั้นนี้แล้วสัญญาวิตายตานิโรธแล้วเนี่ยอันไหนมันจะดับก่อนดับหลัง ก็พูดถึงอะไรเจ้าคะ ก็พูดถึงว่าเวลาเข้าไปเนี่ยคือวจีสังขารเนี่ยต้องดับก่อนแล้วก็กายสังขารก็ดับตามและมโนสังขารเนี่ยดับทีหลังคือสัญญาเวทนานี่ดับทีหลังพูดเนี่ยไม่ความคิดเนี่ยหายไปละแล้วก็ลมหายใจนี่ก็หายไปแล้วก็สัญญาเวทนาดับทีหลังแต่เวลาออกมาเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยขาออกนี่สลับกันก็คือจิตตสังขารเนี่ยต้องเกิดก่อนแล้วก็กายสังขารแล้วก็วจีสังขารสลับกันลงไปขึ้นมาอย่างนี ้ นะคือวจีสังขารดับก่อนกายสังขารดับตามมาจิตตสังขารดับใช่ไหมเวลาเกิดออกจากสัญญาเวทนาที่เกิดนิโรธเนี่ยจิตตสังขารก็เกิดวจีสังขารก็เกิดแล้วก็เข้าไปกายสังขารก็เกิดแล้วก็วจีสังขารก็เกิดสลับกันเป็นแบบนี ้ อันนี้คือเรื่องของสัญญาเวทายตานิโรธแล้วก็ยังถามถึงเรื่องของเวทนานี่นะว่า เวทนา3อย่างเนี่ยอะไรมันจะสุขเป็นยังไงสุขตอนไหนอย่างความสุขเนี่ยเราจะรู้ว่าสุขเนี่ยมันสุขตอนที่เราอยากให้สุขเนี่ยมันอยู่ตลอดแต่พอความสุขหายไปมันกลายเป็นทุกข์ใช่ไห ม ความทุกข์เนี่ยถ้ามันอยู่เนี่ยมันกลายเป็นทุกข์แต่ถ้ามันหายไปมันกลายเป็นสุขตอนนี้เป็นลักษณะที่ท่านก็อธิบายเพิ่มเติมแล้วก็มาถามถึงตรงนี้แหละสุขเนี่ยมันเป็นส่วนเกี่ยวกับราคะทุกข์เนี่ยเป็นส่วนเกี่ยวกับปฏิฆะทุกข์กับมสุขเนี่ยเป็นส่วนเกี่ยวกับอวิชชาทำไงถึงอวิชชาจะดับไปต้องวิจัยให้เกิดขึ้นวิชานี่ทำไงไปสู่อะไรก็ไปสู่วิมุตติ วิมุตติไปสู่ไหนไปสู่นิพพานแล้วนิพพานไปสู่อะไรโอ้ยเกินแล้วท่านเกินแล้ว ใช่ไหม คือถามเกินก็รู้ไงว่าถามเกินแล้วมันไม่มีอะไรจะเกินไปกว่านิพพานจบที่นิพพานตรงนี ้จบสิ้นที่นิพพานคือดับเวียนไปเลย ถูกต้องแล้วก็พอพูดอย่างนี้แล้วก็เลยให้ไปถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยที่คุยกันมาเนี่ยถึงนิพพานแล้วจบแล้วมันมีแค่นี ้ ถ้า จริงไหม ถ้าท่านยังมีความต้องการจะสงสัยเรื่องอะไรอยู่ไปถามพระพุทธเจ้าแล้วกันท่านถามตอบว่าไงก็ตามนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงตอบออกมาก็อธิบายแบบเดียวกันวิสาขาอุบาสกก็ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยืนยันให้ฟังว่าเนี่ยถ้าเผื่อว่าฉันจะตอบฉันก็จะตอบแบบภิกษุณีธรรมทินานี่แหละด้วยเหตุข้อนี้คุณเดินใจจึงยกย่องภิกษุณีธรรมทินาในความที่ท่านเป็นธรรมกตึก เ พราะทั้งหมดนี้มันหมดแล้วนะคือไล่มาตั้งแต่นี้สันสีแจกแจงมาในขันห้าเจาะลึกมาในเรื่องของสังขารยังแจกแจงเรื่องโอ้มรรคแปดต่าง ๆ จนถึงนิพพานแล้วมันเต็มที่แล้วเนี่ย จบค่ะเรียกว่าจบแค่นี้เลยแบบ เป็นธรรมกถึก ถามอย่างละเอียดมากแล้วท่านก็สามารถตอบได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนอย ่ างที่พระองค์ได้ทรงสอนไว้เลยนะเจ้าค่ะ ใช่ถามเกินไปก็ยับยั้งว่าเกินไปแล้ว เจ้าค่ะ อย่างนี้เป็นต้น สาธุเจ้าค่ะเสียดายจริงๆเลยวันนี้ฟังพระอาจารย์อธิบายแล้วเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นของพระองค์ในองค์รวมนะเจ้าค่ะหมายถึงแบบว่าทั้งภาพรวมทั้งหมดเลยมหาภาคเข้าใจหมดเลยตามคำชี้แจงที่พระภิกษุณีธรรมทินาซึ่งเป็นเจ้าค่ะได้ชี้แจงมากับอดีตสามีของท่านคือพระคืออุบาสก ว ิสาขะนะเจ้าค่ะเสียดายที่เวลาหมดลงแล้วโยมต้องขออนุญาตกราบลาไปอย่างเร็วเลยเพราะว่าเวลาในรายการวันนี้หมดแล้วจริงๆนะเจ้าค่ะขอขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเจ้าค่ะที่เมตตามาสักการะขุดเพชรในพระไตรปิฎกในวันนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ